خود مشرانو سکلائی شئی شیعاتین نمراد دی اللہ کی مذبت قریم مصر مشرانو دی مشرانو سکلائی جارشی قالونا مشرانو کوئی اننا ماکن من خطاس سرعیوز من خطاس نظری یعودا علاقہ کس طاس مصر نظری یعودا خدا تاس اسلامو لے اکر ایمان ہو لے وی اننا نحن مستازیون بیشک من دزی سران لدی مسلمانانو سر احضاو توکی کون کیای سر دوکی کون ادا کابا جان خلق کی دمر اللہ کوئی بھی من دی سر سسو کرو او بیان دیوئی کنی بیش من پاتے کنی اللہ مرسکر بی بریہ اللہ کا بدل بکو کور کی بیتا جزا سزا بورتی زکا خدای پاک چاہ کر تو کے لگی جزا دو کا سزا کی فتح ناکے صدے اللہ تبارک و تعالیٰ در باردہ سے خراب سے فات نشتا تھا اگر سزا کی کامیداتو کی مسکری کی بھی جزا سے فتح نہ رکھا میں اللہ چاہ کر تو کی مسکری نے گئی مانا بدل سزا بکو کور کے ویمدہ الاؤترتی وردی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دوی تغیانہی پاک گمراہ ہے دوی کے پاس سرکش ہے دوی کے تغیان فمانا دو زلالت اور دو گمراہ سرا جانو کہ دوی سنگتانا و سرکتی سرکوزی پتھتا لکھ دوی دیتا آہدو دوی بچاتا یعنی سرکتانے کا کہ یو طرف دوی انسان میلان نرازی نبر یخبر سکی پر یخبر زلالت اور گمراہ کی بدی سری سرکتان نبی اولائک الذین ضلوا لا منافقان ايش طرح ضلالت کا جواب سبھی اب تو بدوان بیچار ضلالت اور تو گمراہ ہے بے خدا کو بدلی بے ہدایت کی اور اللہ تبارک تعالی دیتا اغا پروں کا سماوی لو کہ فتح اغا ایمانی فتری فتری ایمان اور نور اللہ دی دور کرے کہ سن معصوم سے راضی کی فطرتن دا معصوم سبھی مسلمان بھی جدہ فطرت اور مزاج دا سبھی لیکن کل چې دوی په خوب او بد باندې پوه شي نو دغه فطرت او مزاج د رسو کی ظاهري او دې طرف ته انتقاد دي شو کی د ضلالت د کفر او گمراهۍ کی ضرورت استعمالي دي ځانا چې دوی سره مخ نه دي ایمان موجود دی هغه ورته کفر او هغه ته دایم ایمان سلام کوم وایي نه الله تبارک وتعالى چې په کوم فطرت باندې دوی پیدا کړی دي چې صلاحیت سره کوم موجود دي هغه ټول ځای کو هغه برباد کړ او داغی په مقابل کې دغه کفر او دا گمراهۍ دا شرک واپس اولئک الذین دعوت کسان دي ايش طرح ولارا جواب کوي دا گمراهۍ دا گمراهۍ کفر شرک نه پا بل هدا نو بدلې د هدایت کی په بدلې د هدایت کې دی او څنګه هدایت چې تاسو نه چې رتن الله تبارک وتعالى دې مزاج کې کوي نو هغه ظاهر پر باس او داغی په مقابل کې دا کفر واپس فمار ورغه حق تجارت سودمن نشدا تجارت بدلی تابعی کی کم تجارت بس تاو کو اگا ہدایت ورکو گمراہی واغت تا دیکھ بھی سدھون دشو گڑاوت دشو پا دیکھ گڑا ہے مطلع کا فمارا بے حق تجارت ہم مانا کلا فمارا بے حق بھی تجارت ہیں گڑا ہم اگر بھی فاقا تجارت اور کبھی سکی پلی مبادلے کی وما کانو محمدین اولو سے ہدایت ہم کی بردار سے اقراض ذات کا منافقان خالو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے منافقان اگر مثال کر رہا اختلافات انا خبردار ہو رہے ہیں انہم بیشک دا منافقان هم المفسدون هم دی فساد کوئی ہی پر جانو متہم نقصان رسے کفر سرا نور خلق کم نقصان رسے پس سرا فمن عدو ایمان نا ولیکن لا اشعرون لیکن دی نبوی بھی یعنی دا خبر دی انہم مخصوص سے جدا زمون دفار فساد دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنُوا إِيمَانًا وَشَهَادَةً كَمَا آمَنَ النَّاسُ بِالصَّحَابَةِ الْكِرَامِ لَكَثَرَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ إِيمَانًا وَرَأَوْا قانون وای دا منافقان خدا پر ځان سره ولداري کولان د ستارن وې ولې تکارو په دې کفر کار کې کې پټا کې کې لا کرو سو بده خپل کفر پټ کړې نو قال وای دې کو ځان سره یا خپل مجلسونو کې ایوب نو آیا ایمان له دې تما امن صفه لکه څنګه ایمان له دې کا مطلب او دا مطلب ورته چې په دې آخرت پر کړې په مقابل د دنیا دې سچې دې خدا سره د پاره کې او حدیث دې دارا دې چې بیا را کړې دې یا آخرت پر کړې زندگی برباد کرا آخرت برباد کر اور دنیا کی نفوس کی گی ولا کتنا ہے عالم لیکن دیگر بھی کی سمپل کا مطلب تو باندھے وَإِذَانَكُ الَّذِينَا قَلِشِ دَيْنُ الْعَقَاتُ كِي دَا مُنَافِقًا الَّذِينَ آمَنُوا قَحَبُ تَسْحَانُ سَرِجِ عَلَيْكِ ایمان دولده صحابون سرد دی ملاقاتو شی مسلمان آنسرا قالوا لذان تبشکون رو تاروائی بھی آمننا من ایمان دولده یا جزلنا من ایمان دولده مقتصوائی ما وَإِذَانَكُ قال چې لاش دې لاش راتي نه هم هغه مشران د کفر پرتا چې دای په کفر کوم مشران نه کړه دې کلا شي قالوا رسول الله ان ما کوم بشکم یو تاسو طرف زوکه په دې کې من تاسو درې یو شپه باندې هغه سره انما بشکنا هم استاد یو څنګه خندا کوم کی دا در سره خبر هم دا حق د چمن دا در سره خندا دې الله استاد دې الله تبارک وتعالى سزا دې کوي او دې کوي ويمتهم فلكي ورته دې کوي چې دنیا نه کدي گمراه او سرکش ہے فلکی یا مهم چې سرکردار نبی سرکردار معنا سخت دې شرک سرکو دې ورته دې ولای کله دې دا هغه کتا دې ايش طرح ولالتا شوا رسول دې هغه ولالت دا دې بدلاله دې گمراه او واسط دې نه دا په دې ته هدایت کیا نه هدایت کوم چې یا په دې مطلب باندې امن نه ویل ځان سو اگر او یا دا سمه هغه فطرت اسلامي باندې پیدا دی غوړ تمہارا بہن دا دا تجارت هم تجارت دې یعنی دې په خپل تجارت کې دا ډول نه و ما کارو مو سلی او دې دې دې دې بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عند فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين لدينا مخيد منافقان وصاحوال بيان شل كذي ظاهري او په جبه باندې اقرار د اسلام کړو او د ځلن دا کسان مسلمانانو کافرانو او څومره هم چې د دې وسره دلو اسلام او مسلمانانو ته دې نقصان رسو کله به چې دوی ته دا ویلې شو چې دا نقصان تاسو ویلې رسوئ نو دای په دې چې موږ د اسلام کوشش کوو چې د ټول کلیت اصلاح وشي او بیا چې خپل مرګرو سره به راځي شو نو د مسلمانانو خلاف خبره او دا دې وی چې موږ خو ستاسو سره مرګري یو موږ داسې کوو موږ داسې کوو دا وی تفصیل وشو قدی منافقانو کی دوک اسما منافقانو یو حقا دلوا چی اقرار کو دی ایمان کرو پر شبہ باندی لیکن پسلکی مکمل کافر اسلام طرف تا یو قدم هم حقینو چکو او دی خصیصی زلیلی دنیا دا حصول دا پارا حقی پر شبہ باندی اقرار دی اسلام کرو وزلکی بلکل رفت اسلام ترستنو مکمل دزلن حقی کافر و منکر دی اسلام نو خود دی دنیا خصیص دفارا کہ من تتحفظ حاصل شی مال تتحفظ حاصل شی من طرف آد اکرام ان جنگی گی زمن دا مالینا زمن دا لال نشی او کم از کم چی ظاہری اسلام من رولے دے نچو سمرهم مال ده غنیمت پا غزادانو که ملاوی گی آغی که هم زمین سنا سحی سوی تبی اغراض بانده آغی که اقرار پا جبه بانده کن دزلن مکمل کافر او بین جماعات کدوی که داسیو چا آغی سنا سم اعلان اسلام طرف تا فضلکی او پا جبه بانده که اقرار دی ایمان کرو خو فضلکی سنا سم اعلان رغبت مینہ اسلام طرف توا کلب ایجی فتوحات لیدل دا اسلام ترقی بے اولی دا نبی دې قدم را مخکې شو لیکن کله چې د اسلام احکام رااله چې جهاد وکولي او دارنګي منځونه زکاتونه او د احکام دي نبی باندې د احکام صرف او درانه لګیدل نبی هغه یو قدم رسو یو قدم به مخکې کېدل چې کله به فائده لیدل او بیا به رسو کېدل کله چې دا سخت احکام دې ولیدل رسو بشو دا غي مثال الله دا ځړلې منافقانو کې دي د دې ډول ډلو جدا جدا مثالونه الله تبارک وتعالى بیانې مثال پر وضاحت د مسلې آسان کیا سره کیږي هر څومره ګرانه مسله چې وي خو چې مثال دا غي د پاره بیان شي نو هر یو کس بیا په هغه مضمون باندې پوهیږي الله تبارک وتعالى د دې مثال بیانې چې دا لومړی ډله د منافقانو چې د دې خصیصې دنیا د پاره هغه صرف په جبه باندې اقرار کوو فضلک مکمل کافرو دوی سره معمولی غونت رڼا وه ګوره ته خدای شان ته دا کلمه طیبه په نیم د الله دومره ګرانه ده او د دې دومره وزن دی چې یو انسان دا اخلاص سره وایي د ته الله تبارک وتعالی څومره دوی مقام ورکوي لیکن که یو انسان دا په ژبه باندې ووایي اخلاص سره نه ویلي لکه منافقان چې اقرار د کلمې طیبې کړو دا غي اخلاص په دې کې نو لیکن بیا هم الله تبارک وتعالى هغه ته سرنا ورکړي دا غي بیان درته کوي دنیا کې دوی هم محفوظ شو د دوی مالونه او بچیان هم محفوظ شو نو ګر هغه دې اخلاص نه نه دی ویلي خود کلمې طیبې ځان له شان دی د دې ځان له اکرام او عزت دی دا غي بیان الله کوي چې د دې مثال د منافقانو او د دې چې ظاهري ایمان لرلې د دې مثال الله تبارک وتعالى دی او شخص دی او سړي سره ورته په دشت بیابان کې یو انسان وي ضروري اشیاء نه د خوف او ير وي فکر واخلي چې زه دې ځای کې مرګري را ترشتا خو کې دې شي چې ته ضروري شی وي مونږ ته نقصان ورسوي ځان د رڼا بلکې اور ځان ته بلکې اغه د رڼا کی په هغه رڼا کې د دې څه یوونی چې دا څه ما ته نقصان راکړي اغه وخت ښکاری ځان ته محفوظ لیکن دې حالت کې چې دې ناس وي ناس په دغه رڼا د دې نه مرشي د اور رڼا ختم شي د دې سره څومره خوف او یره پیدا شي دغه سي مثال د منافقانو دی چې دې سره په لغون تر لاش تا دا کلمه په دې خو ویل دا د دې ځان له شان دی خدا رڼا تر دغه وخته پورې ده چې کله دوی باندې مرګ راغې دغه رڼا مړه شوه اوس په دوی دهشت یره کې وي اوس په دوی سره هغه معاملې کېږي چې کوم د الله په علم کې تر دغې پورې خو دوی سره څه ناڅه رڼا وه لیکن مخکې دا رڼا مړه شوه چې مرګ پرې راغې زندګي ختمه شوه رڼا ختمه شوه په تکو تورو تېرونکي دي دغه کمې تېرېږي دغه تېرې د عذاب د الله تبارک وتعالی دي هغه د الله په علم کې دي چې دې په دې ظلمات کې پراتري د دې عذابونو څومره تیری دي د دې څومره سختې دي الله تبارک وتعالى دې حالت بیان دي بیا الله وي داخله کانو هي دي داخله کړاند هي دي او داخله ګونګیان هي دي یا سړی چې ګون وي په هغه باندې روغ وي نو کم از کم چې ته ته خبر وږي ستا د خبرې مطابق به هغه څه فایده حاصلې کړي که یو سړی کور وي په سترګو باندې روغ وي په اشارو به ورته څه ووایې د نفع او د ضرر څیزونه به هغه وپېژني خو لیکن چې یو سړی کوڼ هم وي ړوی هم وي خولې روغه وي نو بیا هم تا ته اظهار کولی شي چې زما دا ضرورت دی مثل ته مثلا لیکن چې یو سړی کوڼ هم شي ړوی هم شي ګونګې هم شي نو ستاسو نه تپوس کوم هغه ته به څوک لار سمکي هغه ته به څوک د هدایت خبره واوري یا هغه به څوک پوهېږي په دې خبره باندې چې دا ستاره پاره نفع ده او دا ستاره پاره ضرر دی الله تبارک وتعالى وایي دا منافقان دا کاڼه هم دي ړانده هم دي او چاراګان ګونګیان هم دي بالکل دې څه فایده نه حاصلې خدا څه چې دې کړې دي خپل ځان سره خپل کړې دي بل رب تاسو ویلو چې دې ته الله څنګه صلاحیتونه ورکړو دې خپل صلاحیتونه خپل برباد کړې دي دې خپل ځان د پاره خپل د عذاب د اسباب جوړي یا ته تل هغه تمور وی دا شعور را ملزوم حالت دی هغه چوکر دی چرته اور لا مکه په دی خلق یو بل نه داته اور را واغست او هغه را دی چمور اور خو چرته نشتا نا هغه ورته وی لا شه د وزخ نه راړه خدا اور ما نه راړه هغه ماشوم ورته وی چمور د وزخ کې مور نشتا دا اور د اسباب اور کوم ځان نه پخپل پیدا دی کسانو ځان د حداقت او د تبعی اسباب خپل پیدا کړی دي د دې مثال الله تبارک وتعالى ذکر دیمه کا وړاندا هغه منافقان چې هغه سنا ترنا بولی تر ترقی نو مخ کې براغل چې راو صف کې ترقی دا قدم د کې خو دا تاوان په کې نشتا مفت فائدې دي مال د غنیمت نبی دادی او دادی یو قدم به مخ کې رااله رسول ان شاء الله راشي چې په داسې موقع دا منافقان د ټول مخ کې مخ کې کېدل چې حضرت مال هم هي صف کې راکا ځون تاسو را په دې میدان کې هم یا په اعتبار د ضرورت او سرون دغه کې ډېر مشکی مشکی دي لیکن کله چې حکم د جهاد راغی بیا د دې شاته سودري دلنا بیا په دغه حالت ته ودې یا په بل داسې حکم راغی چې بای مالی احکام راغلل بدنی احکام راغلل هغه کې سب سب احکام راغلل نو دای به یو قدم رست شو د دې مثال هم الله تبارک وتعالى ذکر کوي چې د منافقانو داسې حالت دی اوس داغي به مکمل بیان کې د چا سره د دې مثال داسې ور کوي لکه سکسان وی هغه په لار باندې روان وی او هغه باندې باران راشي نو ګوره تاسو خپل معلومه ده چې دا امن ځای په دې ته حاصل نه دی دا پور نه هم دا غریبانان به هر وی یو طرف ته باران راشي بل طرف ته تیری د شپې وی او دا باران هم داسې حالت وی چې په هغه کې د تندرونو آوازونه وی غزار پکې وی برېښنا پکې وی چې داسې کلا میدان کې په حالت د سفر او ځنګل کې انسان داسې سار شي خپل اندازه لګوي دا په حالت چله ور درنا برېښنا شي منډه والی جناسا په غلط شي وګونو کې ګوتی ورکی چې تیار په راشه په ځای باندې ودرېږي د دې منافقانو دغه څه مثال قران مجید نازلېږي د قران مثال د باران دی چې پر الله تبارک وتعالى منځ نه جوړی کوي څومره زونه چې د انسان مړ دی دنیا په غفلت کې دی چې کله هم د قران ته کینی د قران په مزامینو ځان پوری کی د دې قران پر الله تبارک وتعالى د بدن کې زندگی راولي دا انسان زړه جوړ دی شي او چې زړه